uzależniony jest od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 11 września, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Niemiecka kanclerz Angela Merkel gości z ostatnią wizytą w Warszawie. Tysiące bezpłatnych treningów, zajęć i wydarzeń sportowych. Dziś Narodowy Dzień Sportu. Świat oddaje hołd ofiarom zamachów na World Trade Center w 20. rocznicę zamachów. Ochrona granic Unii, napięcie wewnątrz wspólnoty, kwestie rozwoju współpracy gospodarczej, rozwój gospodarki Unii Europejskiej oraz Nord Stream 2. To najważniejsze tematy rozmowy niemieckiej kanclerz Angeli Merkel z premierem Mateuszem Morawieckim. Dla kanclerz Niemiec to pożegnalna wizyta w Polsce. 26 września w Niemczech odbędą się wybory do Bundestagu. Angela Merkel zapowiedziała, że nie będzie ubiegała się o reelekcję. Na konferencję po rozmowie polityków podsumowuje Witold Banach. Politycy spotkali się w Łazienkach Królewskich, gdzie rozmawiali m.in. o tragedii sprzed 20 lat, czyli atakach na World Trade Center oraz o tym, jak dalej powinna wyglądać współpraca z Afganistanem, a także jak dalej powinna wyglądać współpraca w walce z terroryzmem. Ale były też kwestie gospodarcze. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że Unia Europejska powinna w jak najskuteczniejszy sposób wzmacniać i zmieniać swoją gospodarkę, by móc być silnym partnerem dla światowych mocarstw. Angela zgodziła się też ze mną, żebyśmy położyli ogromny nacisk na odpowiednio harmonogram zmian, który będzie dostosowany do interesów Polski i Niemiec, do interesów Europy. No bo powiedzmy sobie szczerze, te interesy są rozbieżne w odniesieniu do tego, co dzieje się w Chinach chociażby, czy w innych częściach świata. Premier podziękował też Angeli Merkel za lata współpracy z Polską. To była współpraca na wielu polach. Bardzo często omawialiśmy tematy trudne, ale ta solidna nasza koordynacja polityczna doprowadziła również do tego, że nasze relacje gospodarcze są bardzo dobre. Nasze dwustronne gospodarcze relacje są mocne. Polskie firmy rosną we współpracy z niemieckimi firmami i odwrotnie. Niemcy są naszym najważniejszym partnerem handlowym. Również kanclerz Niemiec podziękowała za lata współpracy z naszym krajem. Zarazem wskazała, że należy więcej zrobić na rzecz naszego bezpieczeństwa, choćby w walce z cyberatakami i ochronie zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Z Łazienek Królewskich Witold Banach. Policja znalazła materiały pirotechniczne i stos opon w pobliżu trasy przemarszu demonstracji pracowników medycznych. Jak twierdzi policja, manifestacja przebiega pokojowo. Protest zaczął się w Warszawie około południa. Manifestujący domagają się zmiany ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia i wzrostu wyceny świadczeń, ryczałtów i tzw. dobokaretki. Minister zdrowia tymczasem zaprasza protestujących medyków na spotkanie, jednocześnie przedstawiając skutki finansowe realizacji ich postulatów. Adam Niedziel za pośrednictwem mediów społecznościowych podkreślił, że dla budżetu oznaczałoby to ogromne obciążenia. Dziś w ramach Narodowego Dnia Sportu w całym kraju odbywają się tysiące bezpłatnych treningów, zajęć i wydarzeń sportowych. Te zajęcia są szczególnie cenne, bo wiele z nich jest prowadzonych przez gwiazdy sportu i trenerów na co dzień pracujących z najlepszymi sportowcami. Mówi wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. Piotr Gliński dodaje, że wszelkie działania, które mają zachęcić Polaków do aktywności fizycznej, są wartościowe. Jak mówi, dziś można uczyć się uprawiania sportu od najlepszych. Każda forma, każda fundacja, każde przedsięwzięcie, każde wydarzenie jest cenne, a zwłaszcza cenne są te wydarzenia z udziałem autorytetów. A najlepszymi autorytetami w tej dziedzinie są wybitni sportowcy, gwiazdy sportu. Akcję organizuje Fundacja Zwalcz Nudę. Pełną listę wydarzeń Narodowego Dnia Sportu można znaleźć pod adresem narodowydzieńsportu.pl. W kwaterze głównej w Brukseli NATO odda hołd ofiarom ataków z 11 września na Stany Zjednoczone. Dziś mija 20. rocznica tych zamachów. Dzień po atakach sekretarz generalny NATO George Robertson ogłaszał decyzję sojuszników o uruchomieniu artykułu 5. Napaść na jedno państwo została uznana za napaść na wszystkich ówczesnych 19 sojuszników. Lord Robertson wspominał później, że w okolicznościach bardzo odmiennych od tych, jakie autorzy artykułu 5 przewidzieli w 1949 roku, NATO stanęło murem po stronie zaatakowanego sojusznika.

just what you sow. You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow. Perfect Day. 20 lat temu to był piękny, słoneczny, ciepły dzień. Bezchmurne niebo, to był wtorek. I nagle się skończył. Nie ma chyba osoby na świecie, u której data 11 września nie wywołałaby oczywistych skojarzeń. Nie będziemy Państwu opowiadać historii w tym programie. Porozmawiamy raczej o tym, jak te wydarzenia wpłynęły na losy świata, jak ten świat się zmienił, a także jak ten dzień jest obchodzony w Ameryce i na świecie. Tak tylko symbolicznie dla przypomnienia. W Nowym Jorku 8:46, w Polsce 14:46, lot numer 11 uderza z prędkością 790 km na godzinę w północną ścianę północnej wieży World Trade Center między piętrami 93 i 99. Miałem wtedy audycję w radiu. Pamiętam, że natychmiast zawiesiliśmy wszystko, co było przygotowane, co było planowane i zajęliśmy się relacjonowaniem tego, co widzieliśmy na ekranach, tego, co pokazywały telewizje informacyjne. Pierwsze doniesienia mówiły, że to prawdopodobnie jakiś prywatny odrzutowiec, którego pilot stracił panowanie nad samolotem. W Nowym Jorku 9:02, w Polsce 15:02, lot numer 175 uderza z szybkością 950 km na godzinę w południową wieżę World Trade Center między piętrami 78 i 84. Nikt już nie ma wątpliwości, to nie jest wypadek. Z niedowierzaniem i przerażeniem stwierdzamy, mamy do czynienia z najtragiczniejszym i najbardziej skoordynowanym atakiem terrorystycznym w historii. W zamachu World Trade Center zginęło 2997 osób, w tym 343 strażaków i 60 policjantów. Wśród ofiar było 8 Polaków. Dziś 20. rocznica tych wydarzeń. W Nowym Jorku trwają uroczystości rocznicowe. Jest tam nasz specjalny wysłannik Wojciech Cegielski. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry. Opowiedz proszę o tym, co się dzieje teraz i jaki jest plan na dalszą część dnia. Te główne uroczystości to oczywiście uroczystości, które są organizowane na Ground Zero, czyli w tym miejscu, gdzie te dwie wieże Światowego Centrum Handlu stały. Teraz w tym miejscu jest memorial, to są takie dwa baseny wypełnione spadającą wodą. Na brzegach tych basenów są wyryte nazwiska ofiar i to właśnie pomiędzy jednym a drugim basenem jest ta trybuna, na której w tej chwili odczytywane są nazwiska wszystkich zabitych. To jest bardzo prosta ceremonia, bardzo zresztą podobna do tego, co było w latach ubiegłych, to znaczy ceremonia skupiona głównie właśnie na tych, którzy zginęli. Zresztą na jej początku, przed chwilą ojciec jednej ze stewardes, która była w jednym z samolotów, mówił o tym, że bardzo ważne jest to, żeby świat zapamiętał nie tyle numery, nie tyle liczby tych 2997 zabitych, co ich imiona, nazwiska, a przede wszystkim twarze. Te nazwiska są w tej chwili odczytywane. Wiele osób, które tutaj wokół tej trybuny są, ma zresztą w rękach portrety, zdjęcia tych właśnie swoich bliskich, jak rozumiem, zabitych. Na samym początku tej uroczystości wniesiono, strażacy i policjanci wnieśli amerykańską flagę, a chór wykonał hymn Stanów Zjednoczonych. A o 8:46 wspomnianej przez ciebie 14:46 czasu polskiego, czyli w chwili, gdy pierwszy samolot uderzał w wieżę Światowego Centrum Handlu, nastąpiła pierwsza z kilku minut ciszy zaplanowanych. Teraz trwa wyczytywanie nazwisk. Przed chwilą jeszcze jedną z piosenek wykonał Bruce Springsteen i tych przerywników jeszcze będzie trochę. Ta uroczystość jest zaplanowana na 4 godziny. Biorą w niej udział m.in. prezydent Joe Biden, który ma dzisiaj być we wszystkich trzech miejscach zamachów, także w Waszyngtonie i w Pensylwanii, gdzie rozbił się ostatni, czwarty samolot, ale są także dwaj byli prezydenci, Bill Clinton i Barack Obama. Prezydent George W. Bush, który w trakcie zamachów pełnił funkcję prezydenta, będzie dzisiaj w Pensylwanii. Tu w zasadzie nie będzie przemówień, nie będzie wielkich słów, to bardziej będzie skupienie się na tych, którzy zginęli, także na strażakach, bo tak jak powiedziałeś, kilkuset strażaków zginęło, ratując tych, którzy byli uwięzieni w World Trade Center. Stąd też tutaj właśnie na te uroczystości przyjechało wielu strażaków tak naprawdę z całego świata. Od kilku lat planowałem tutaj przyjechać. Czujemy się związani z tymi, którzy zginęli. Wśród strażaków istnieje braterstwo, więc doskonale rozumiem ból i żałobę, przez które wszyscy przechodzimy. Jesteśmy strażakami z Belgii. To nasza trzecia wizyta. To dla nas ważne, żeby być tutaj. To nasz obowiązek nie tylko wobec strażaków, ale także wobec wszystkich innych osób, które tutaj zginęły. Dodajmy, że te główne uroczystości to oczywiście nie wszystko, bo w całym Nowym Jorku są dzisiaj organizowane przeróżne spotkania, wystawy, koncerty. Na przykład artyści z Metropolitan Opera zagrają dzisiaj Requiem Verdiego, a na Brooklynie, w najwyższym miejscu tejże dzielnicy Nowego Jorku, planowany jest także specjalny koncert, a wieczorem to, co też jest tradycją tych obchodów, czyli słup niebieskiego światła będzie jakby no, wystrzelony do nieba, będzie widoczny z budynków okalających World Trade Center. Te słupy mają właśnie symbolizować te dwie zawalone wieże, no a większość tych znanych na wszystkich budynków w mieście, takich jak Empire State Building, Lincoln Center Plaza, czy na przykład Rockefeller Center, jest już w minionej nocy była i tej nocy też będzie podświetlona właśnie na niebieski kolor. Ten niebieski jest oczywiście motywem przewodnim. Wiele osób, które są tutaj zgromadzone na trybunach, ma w klapy czy w ubrania wpięte właśnie niebieskie wstążki. Uroczystości rocznicowe, jak wspomniałeś, 11 września odbywają się co roku, no ale dziś ta okrągła rocznica, te okrągłe rocznice, dziś 20, je się jakoś obchodzi szczególnie. Jak Nowojorczycy wspominają ten dzień sprzed 20 lat? Każdy z Nowojorczyków, pewnie jak każdy z nas zresztą, doskonale pamięta, gdzie był, co robił tego dnia. Jeśli rozmawia się z Nowojorczykami, to każdy bez mrugnięcia okiem opowiada historię, co się wtedy działo, gdzie był, co widział. Niektórzy z Nowojorczyków to są również osoby, które spóźniły się do pracy, spóźniły się na pociąg i na przykład w ten sposób ocaliły życie. O tym zresztą mówił mi Garrett Graff, historyk amerykański, historyk i dziennikarz, który wydał książkę Jedyny samolot na niebie. To jest książka zbierająca wspomnienia tych osób, które były świadkami zamachów. Szef kuchni z restauracji Windows on the World, która znajdowała się na samej górze północnej wieży, po drodze do pracy wszedł na chwilę do optyka. Gdyby tego nie zrobił, to pewnie wsiadłby do windy, pojechał na górę i zginął wraz z dziesiątkami swoich kolegów. I takich historii jest oczywiście znacznie więcej, również jeśli chodzi na przykład o Polaków, którzy tego dnia mieli pracować w World Trade Center, ale na przykład spóźnili się na metro albo wyszli później z domu, bo jak pisał jeden z nich później, kilka lat później, na przykład zaczytali się przy porannej gazecie i to ich uratowało. Także tych historii jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i one są bardzo często i wyraźnie opowiadane. Będziemy jeszcze dzisiaj o tym mówić, ale takim bezpośrednim następstwem ataków 11 września było wkroczenie wojsk amerykańskich do Afganistanu. Dziś wiadomo, jaka jest sytuacja. Wojsk amerykańskich w Afganistanie już nie ma. Są za to talibowie i to też jest oczywiście kontekst, który tutaj, no może nie bardzo wyraźny, może nie tak jak w Afganistanie, ale on jest tutaj, czyli w całych Stanach Zjednoczonych, bo w Stanach Zjednoczonych jest przecież wielu weteranów, żołnierzy, którzy byli przez te ostatnie 20 lat w Afganistanie. Weteranów również z innych misji, takich jak David Arnold, którego spotkałem w Karolinie Południowej. David jest jednym z tej grupy weteranów, która no, nie kryje słów rozgoryczenia i oburzenia tym, w jaki sposób Amerykanie wycofali się z Afganistanu, co spowodowało, że talibowie wrócili do władzy. Jako weteran czuję się zdradzony przez naszych przywódców, także przez generałów. Jeśli plan wycofania się był dla nich problematyczny, powinni podać się do dymisji, ale tego nie zrobili. A my zostaliśmy okłamani i zdradzeni. To jest bardzo kłopotliwe, że to tak łagodnie określę. Część weteranów zresztą mówiła, że jeszcze z innego powodu, część rodzin też zabitych mówiła, że nie życzy sobie wizyty prezydenta Bidena. Tu oczywiście no, musielibyśmy wejść już w szczegóły amerykańskiej polityki, ale te kontrowersje może nie są jakieś wielkie, ale one oczywiście są, bo ten Afganistan jest z tyłu głowy, on już nie zajmuje w amerykańskich mediach czołówek gazet, czołówek wydań informacji telewizyjnych, ale on gdzieś cały czas się przewija, no bo jednak po 20 latach sytuacja w Afganistanie, gdzie Amerykanie, tak jak powiedziałeś, weszli zaraz po zamachach z World Trade Center, sytuacja wróciła do początku. Bardzo dziękuję. Z Nowego Jorku, gdzie odbywają się uroczystości rocznicowe 11 września, Wojciech Cegielski, nasz specjalny wysłannik. A do tematu talibów i Afganistanu i Osamy Bin Ladena, wtedy chyba te słowa, to nazwisko świat usłyszał po raz pierwszy. Do tych tematów będziemy jeszcze wracać. Find it hard to sit with me tonight. I've walked these miles, but I've walked them straight line. You'll never know what it's like to be fine. Znów symbolicznie dla przypomnienia 9.37 w Stanach Zjednoczonych, 15.37 w Polsce. Lot 77 American Airlines rozbija się o zachodnie skrzydło Pentagonu. 10.03 w Polsce, 16.03 lot 93 rozbija się w Pensylwanii na południowy wschód od Pittsburgha w hrabstwie Somerset. I teraz przenosimy się właśnie do Waszyngtonu. Marek Wałkuski, nasz korespondent w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry, Marku. Witam serdecznie. Czy uroczystości w Waszyngtonie i w Pensylwanii też już się rozpoczęły, podobnie jak w Nowym Jorku? W Pensylwanii jeszcze nie, natomiast w Waszyngtonie trwają. To właśnie dźwięk spod Pentagonu, gdzie podobnie jak w Nowym Jorku odczytywane są nazwiska wszystkich poległych. 125 osób, które zginęły w budynku i 59 pasażerowie i członkowie załogi na pokładzie samolotu, który uderzył w zachodnie skrzydło Pentagonu. W tej chwili tam znajduje się pomnik ofiar 11 września. Oczywiście nie jest tak popularny jak ten nowojorski, który w tej chwili odwiedza 6 milionów osób. Tutaj kilkaset tysięcy osób rocznie zagląda, ale to jest miejsce takich uroczystości oficjalnych, wojskowych, państwowych i takie właśnie w tej chwili w Waszyngtonie trwają. Dziś wieczorem, podobnie jak w Nowym Jorku i podobnie jak w Pensylwanii, nad Pentagonem, nad Waszyngtonem pojawi się słup światła, niebieskiego światła. Ja wczoraj wychodząc z Białego Domu, kiedy po odlocie prezydenta Joe Bidena helikopterem Marine One do Nowego Jorku, bo on już wczoraj opuszczał Biały Dom, wychodząc z Białego Domu, odwróciłem się i nad zachodnim skrzydłem Białego Domu widoczny był ten słup światła niebieskiego strzelający w niebo. I taki słup światła pojawi się dzisiaj, tak jak we wszystkich pozostałych tych miejscach. Obchody w Pentagonie trwają teraz, ale prezydent Joe Biden, który ma odwiedzić dzisiaj wszystkie miejsca, pojawi się tutaj po południu i złoży wieniec przy pomniku ofiar tych zamachów. Pojawiła się taka informacja, że Joe Biden w ostatnich dniach odtajnił kilka dokumentów związanych z zamachami 11 września. Czy możesz powiedzieć, co zawierają te dokumenty, czy to już wiadomo? To są dokumenty ze śledztwa w sprawie 11 września, dokumenty, których odtajnienia odmawiali i George Bush, i Barack Obama, i prezydent Donald Trump, ponieważ one zawierają informacje mogące mieć bardzo poważne konsekwencje polityczne dla relacji Stanów Zjednoczonych z Arabią Saudyjską, czyli mówią o związkach terrorystów, tych 19 terrorystów, którzy przeprowadzili zamachy z rządem Arabii Saudyjskiej. Co to dokładnie będzie, nie wiemy, natomiast odtajnienia tych dokumentów przez lata domagały się rodziny ofiar. No i prezydent Joe Biden na kilka dni przed zamachami wydał rozporządzenie o odtajnieniu dużej części tych dokumentów. Natomiast dokładnie ich zawartość poznamy za jakiś czas. Czy możesz powiedzieć jeszcze kilka słów na temat tego, jak ci najmłodsi Amerykanie, czyli ci, którzy urodzili się już po 11 września, jak oni traktują te obchody, jak oni traktują tę datę? No, przede wszystkim te obchody 20-lecia zamachów różnią się bardzo od poprzednich. Może 10. rocznicę w podobny sposób obchodzono, ale później gdzieś tam te uroczystości przemykały w tle. Teraz jest to doświadczenie całej Ameryki i starsi, którzy bardzo dokładnie pamiętają, co robili tego dnia. Ja pamiętam, nawet będąc w Polsce, na której kanapie siedziałem, pamiętam, do kogo telefonowałem wtedy w radiu, ponieważ przygotowywałem audycję następnego dnia. Takie same wspomnienia ma każdy Amerykanin, nie mają ich młodzi ludzie, całe pokolenie młodych Amerykanów, którzy od rodziców dowiadują się o tym, co działo się 20 lat temu. Ja kilka dni temu odwiedziłem Ground Zero, czyli to miejsce pamięci w Nowym Jorku, gdzie stała wieża World Trade Center, gdzie w tej chwili są te dwa duże baseny w obrysie wież, gdzie jest Park Pamięci. Spotkałem dwójkę młodych Amerykanów, którzy w momencie ataków mieli 3-4 lata. Zapytałem ich, jak oni pamiętają te wydarzenia i skąd dowiadują się o zamachach. Pochodzę z Argentyny, ale przybyłem do Stanów Zjednoczonych wcześniej. Pamiętam, że moi rodzice byli bardzo zdenerwowani, ponieważ zamachy skomplikowały nam proces imigracyjny. Sama nie mam wspomnień, bo byłam za mała. Pamiętam tylko, co mi mama opowiadała. Podobno bawiłam się na podłodze, gdy zobaczyła to, co się wydarzyło w wiadomościach. Cała rodzina zebrała się później w mieszkaniu i oglądali telewizję przez resztę dnia. Czego uczą was w szkołach o atakach z 11 września, czego uczyli was? Nie pamiętam, żebym czegoś uczyła się o atakach od podstawówki. W ubiegłym roku skończyłam uniwersytet, ale nie miałam zajęć z historii. Pamiętam, że mówiono nam o tym, że skutkiem ataków była wojna, wspominano o działaniach prezydenta, ale nie uczono mnie wiele o tym. Zostawili to programom telewizyjnym i naszym rodzicom. To nie było częścią programu nauczania. Zgadzam się, nie było tego dużo w szkole. Niektórzy nauczyciele pokazywali nam filmy i polecali lekturę wspomnień uczestników tamtych zdarzeń. Dbali też o to, żebyśmy rozumieli, co się wydarzyło. Ale nie było dużo o skutkach ataków, dlatego ważne są takie miejsca. I takie dni jak dziś. Dziś to jest nie tylko okazja do oddania hołdu tym, którzy zginęli 20 lat temu, ale także jest to lekcja dla tych młodych Amerykanów, którzy nie przeżyli ataków, którzy urodzili się już po 11 września w całych Stanach Zjednoczonych, nie tylko w tych głównych miejscach, w całych Stanach Zjednoczonych. Starsi, młodzi Amerykanie wywieszają amerykańskie flagi albo wbijają takie malutkie flagi na trawnikach, biorą udział w koncertach, małych, drobnych ceremoniach gdzieś tam w kościołach, w mszach świętych, w kościołach, w koncertach. Także to jest wielka lekcja dla całego pokolenia Amerykanów, pokolenia po 11 września. Młodzi jak to młodzi, a starzy jak to starzy. Czas nie zaleczył ran, emocje są nadal żywe, co słyszałem w wielu rozmowach, które były publikowane, czy wywiadach, które były publikowane na okoliczność dzisiejszego dnia, dzisiejszych uroczystości. Dziękuję bardzo. Z Waszyngtonu nasz korespondent Marek Wałkowski. Perspektywy 20 lat ewidentnie widać, że ataki z 11 września nie były wymierzone tylko w Stany Zjednoczone, były wymierzone w cały świat zachodni, który Ameryka sobą uosabiała. Tamte dramatyczne wydarzenia odbiły się szerokim echem w wielu miejscach na Ziemi i wpłynęły niemal na cały świat. O szczegółach Michał Strzałkowski. Zamachy terrorystyczne na World Trade Center w Nowym Jorku oraz Pentagon w Waszyngtonie wstrząsnęły światem. I to nie tylko dlatego, że doprowadziły do śmierci niemal 3000 ludzi. U progu XXI wieku coraz więcej osób miało już cyfrowe aparaty fotograficzne i kamery, a to pozwalało wielu z nich na żywo rejestrować najbardziej dramatyczne wydarzenia. Oh my God. Dziś jesteśmy już przyzwyczajeni do tego, że wszystkie dziejące się na świecie tragedie, czy to w Afryce, czy w Ameryce Południowej, czy w Azji, możemy oglądać szczegółowo dzięki tysiącom ludzi uzbrojonych w smartfony. Ale to właśnie zamachy terrorystyczne w Nowym Jorku i Waszyngtonie były pierwszymi tak szeroko relacjonowanymi wydarzeniami na świecie, także za sprawą telewizji informacyjnych. We have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. Tamtego dnia, 11 września 2001 roku, wiele osób na świecie po raz pierwszy włączyło stacje informacyjne. Niektórzy nie zmieniali kanału przez następnych wiele dni. Zamachy na World Trade Center i Pentagon okazały się wielkim impulsem do rozwoju mediów informacyjnych. Wieże World Trade Center waliły się bowiem na żywo, na oczach milionów telewidzów na całym świecie. The police officers, FBI agents, and you can see the two towers, a huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way! Bezpośrednim skutkiem zamachu z 11 września była amerykańska inwazja na Afganistan pod kryptonimem Enduring Freedom, czyli Wieczna Wolność. To w rządzonym wówczas przez talibów w Afganistanie schronienie znalazł bowiem przywódca stojący za zamachami na Stany Zjednoczone organizacji terrorystycznej Al-Kaida, Osama Bin Laden. Amerykanie do Afganistanu wkroczyli, bo starszyzna talibów odmówiła im wydania saudyjskiego terrorysty. To wolność została zaatakowana w Nowym Jorku przez pozbawionych twarzy tchórzy, a my obronimy wolność. Wytrwałość naszego narodu została poddana na próbie, ale niech nikt na świecie się nie łudzi. Pokażemy światu, że zdamy ten test. Mówił ówczesny amerykański prezydent George W. Bush, ale wojna w Afganistanie, na okres, który przypadł aż czterech amerykańskich prezydentów i która z czasem stała się także operacją NATO, okazała się być najdłuższą wojną w historii Stanów Zjednoczonych. Trwała niemal dwie dekady i przyniosła śmierć 165 tysięcy osób, w tym co najmniej 50 cywili. W Afganistanie poległo też prawie 3 tysiące żołnierzy międzynarodowej koalicji, najwięcej Amerykanów, ale także Brytyjczycy, Australijczycy, Kanadyjczycy, Hiszpanie czy Niemcy oraz 44 Polaków. Po zamachach z 11 września Stany Zjednoczone wraz z sojusznikami nie wypowiedziały wojny jedynie afgańskim talibom, ale niecałe dwa lata później najechały także na Irak, co było kolejnym elementem ogłoszonej przez Busha juniora wojny z terroryzmem. Jak policzyli w ramach projektu Cost of War, czyli koszty wojny, badacze z Uniwersytetu Browna w Providence w stanie Rhode Island, wojna z terroryzmem kosztowała już Stany Zjednoczone ponad 8 bilionów dolarów. W ciągu 20 lat Amerykanie prowadzili też działania antyterrorystyczne, w tym zbrojne, w 85 krajach na świecie. W ich wyniku, na przykład w atakach za pomocą dronów, stracić miało życie co najmniej 930 tysięcy osób, w tym 400 tysięcy cywilów. Z nami teraz dr Beata Górka-Winter z Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry państwu. Tak jak powiedziałem chwilę temu, w wielu rozmowach, w wielu wywiadach na okoliczność tych dzisiejszych rocznicowych obchodów pojawia się takie stwierdzenie, że czas nie zaleczył ran. 20 lat minęło, ale emocje są nadal żywe, zwłaszcza wśród tych Amerykanów, którzy w zamachach stracili swoich bliskich. Tak, oczywiście wśród tych ludzi najbardziej, natomiast wydaje mi się, że osoby, które pamiętają zamachy na World Trade Center, miały okazję obserwować, bo przecież wszystko, tak jak państwo podkreślili w materiale, było emitowane wręcz na żywo i ten przekaz medialny trwał wiele dni, więc byliśmy przez wiele dni opatowani wręcz tymi obrazami. Tak, ale ludzie na żywo widzieli, jak walą się wieże World Trade Center, tak, jak tak. Te samoloty, no te samoloty, to były filmy nagrane zupełnie przypadkowo, ale to wszystko, co działo się potem, od godziny 15, to już było na żywo, to już były na żywo przekazy, tak, w telewizjach informacyjnych. Rzeczywiście nieopisany dramat i też reakcja świata była taka. Przypomnę, że już następnego dnia nagłówki wszystkich gazet głosiły, że jesteśmy wszyscy Amerykanami. Wiele państw, nawet tych, które są w odwiecznym konflikcie ze Stanami Zjednoczonymi, czy to Francuzi, czy Rosja, wyraziło swoją solidarność, przywódcy państw. Bardzo szybko sformowała się też ta tak zwana koalicja chętnych, czyli państw, które właściwie od razu zadeklarowały chęć dołączenia do Stanów Zjednoczonych, ponieważ dosyć szybko okazało się, że szykuje się interwencja międzynarodowa. Talibowie nie zgodzili się na wydanie Osamy Bin Ladena, więc dość szybko zgłosiła się całkiem spora liczba państw, które wyraziły taką gotowość do wsparcia wojskowego Stanów Zjednoczonych właśnie w tej operacji. Ja myślę, że zgłosiło się nawet NATO. Przypomnę, że NATO po raz pierwszy w swojej historii i to było dosyć duże zaskoczenie, że właśnie w takim przypadku my byliśmy przekonani, że artykuł 5 zostanie przywołany wtedy, kiedy rosyjskie czołgi wjadą do któregoś z państw natowskich. Tymczasem po raz pierwszy artykuł 5 został przywołany właśnie po atakach na World Trade Center. I na to było nawet zdecydowane tak w sensie organizacyjnym dołączyć do tej koalicji. Natomiast no tu już same Stany Zjednoczone zadecydowały, że ta pierwsza operacja, o której Państwo wspomnieli w materiale Enduring Freedom, będzie jednak operacją koalicji chętnych, czyli państw, które szybko zmobilizują swoje siły, głównie siły specjalne do tego, żeby wejść do Afganistanu i zaatakować te wyznaczone cele. I głównie chodziło tutaj o zniszczenie baz terrorystycznych Al-Kaidy, które przez kilka lat rządów talibów zdążyły się tam rozgościć i zaplanować te największe zamachy, które zresztą ta druga operacja, mam na myśli Irak, no też była jakimś następstwem, prawda, wydarzeń z 11 września. I też była operacją koalicyjną. Tak, tak, tak. Tutaj jeszcze wracając do Afganistanu, to NATO weszło do Afganistanu, ale dopiero wtedy, kiedy Stany Zjednoczone zdecydowały się uderzyć na Irak. I tutaj już musimy wziąć głębszy oddech, dlatego że o ile tutaj już nastroje społeczności międzynarodowej były jednak diametralnie inne i w ciągu tych dwóch lat wiele rzeczy się zmieniło. Przede wszystkim rozumiejąc Amerykanów, bo jednak podkreślę, że naprawdę wiele państw europejskich, które pozostawało sceptycznymi wobec administracji Busha, mimo wszystko zachowały się bardzo solidarnie. Jeżeli chodzi o Irak, tutaj już wiele państw, głównie właśnie Francja, Niemcy, próbowały, mówiąc dosadnie, przemówić Stanom Zjednoczonym do rozsądku. Tutaj już zgody na tą operację nie było i reakcja wielu Europejczyków była taka, że Stany Zjednoczone w tym takim, powiedzmy, nie wiem, szale zemsty decydują się na ruchy, które są ruchami nierozważnymi. W roku 2003 operacja w Afganistanie była in full swing, a mimo wszystko bardzo ciężko szło rozbijanie i Al-Kaidy, i walka z talibami, bo później rząd Stanów Zjednoczonych zdeklarował, że również, że aby Al-Kaida nie mogła powrócić do Afganistanu, potrzebne jest całkowite odsunięcie talibów od władzy, od wpływów w kraju i całkowite zwalczenie tego ruchu. Ta operacja okazała się dużo bardziej skomplikowana i wymagająca od samego początku niż zakładano. Dlatego wiele państw europejskich twierdziło, że ten wysiłek włożony w Afganistan może się powieść tylko wtedy, kiedy rzeczywiście ten wysiłek sfokusujemy. Tutaj stało się zupełnie inaczej. Bush zdecydował się uderzyć na Irak. Pod dzisiaj wiemy dość spreparowanymi zarzutami wobec Saddama Husajna i generalnie formułując tą teorię, tą tezę o osi zła, tutaj już wiele państw, o ile zupełnie inny klimat był w 2001 roku po zamachach na WTC, już przy Iraku ten sceptycyzm wielu krajów był znacznie większy. I rzeczywiście wśród głównych przyczyn porażki afgańskiej wymienia się właśnie rozproszenie wysiłku wojskowego na dwa państwa. My cały czas tutaj mówimy tutaj o takim wymiarze międzynarodowym, zawodowym, a pomówmy przez chwilę jeszcze o takim wymiarze osobistym, bo przecież skutkiem tego, co stało się 11 września, była konieczność naszej osobistej rezygnacji z części prywatności na rzecz bezpieczeństwa. Tak. Ta rezygnacja od tamtych czasów, tak jak podróżowałam wcześniej i po 2001 roku, ta rezygnacja naturalnie wśród części osób wywoływała zrozumiałą irytację i sama niejednokrotnie byłam świadkiem na lotnisku, powiedzmy, no, pewnej kontestacji, zwłaszcza w momencie, kiedy nakazywano już, te kontrole przybrały naprawdę formę taką bardzo inwazyjną, czyli prześwietlenia, zdejmowanie butów, niewnoszenie płynów. Sama podróżowałam z dziećmi, więc wiem, jaka to jest komplikacja. Natomiast mimo wszystko wydaje mi się, że większość społeczeństwa odniosło się do tego jednak ze sporym zrozumieniem. Przypomnijmy, że bardzo wiele było prób udaremnienia zamachu właśnie już na pokładzie samolotu, gdzie wniesiono różne niebezpieczne substancje, więc tutaj wydaje mi się, że jednak ten zdrowy rozsądek i potrzeba poczucia bezpieczeństwa w czasie lotu dominuje. Natomiast tutaj jest inna rzecz, na którą ja chciałabym zwrócić uwagę. Po zamachach na World Trade Center bardzo inwazyjnie i w dosyć taki dyskryminujący sposób zaczęto jednak kontrolować te osoby, które są pochodzenia arabskiego. Widać to po nich, że są pochodzenia arabskiego i również miałam okazję podróżować w takiej grupie badaczy, w której mieliśmy panią właśnie pochodzenia arabskiego i rzeczywiście dosyć uwłaczające było to, kiedy ona za każdym razem, kiedy przechodziliśmy przez bramki, a było to szereg wyjazdów, więc tych lotów było dużo, ona była odłączana od naszej grupy i poddawana za każdym razem dodatkowej kontroli. No tak, także ale te środki były konieczne do pewnego stopnia. Oczywiście tam, gdzie przesada, to przesada. To nigdy tak, nie jest ani zdrowe, ani wskazane. Pani doktor, przesada znacząca, bo jednak w przekonaniu menadżerów lotniska, no takie były oczywiście wytyczne, takie osoby były poddawane kontroli dodatkowej i ja przypomnę, że w Stanach Zjednoczonych społeczność muzułmańska tuż właśnie po atakach na World Trade Center rzeczywiście stała się obiektem, no może jeżeli nie jakiejś otwartej agresji, to przynajmniej takiego, powiedzmy, specjalnego nadzoru. I tutaj o tyle jest to może nieuzasadnione, że ja przypomnę tylko, że najwięcej ofiar zamachów terrorystycznych motywowanych radykalnym islamem to są jednak sami muzułmanie, więc tutaj zdecydowanie liczba ofiar na Bliskim Wschodzie w wyniku działalności grup terrorystycznych, tych motywowanych radykalizmem islamskim, zdecydowanie przewyższa liczbę ofiar w państwach zachodnich. Więc to taka moja uwaga osobista. Mówimy o tym, jak przeżywaliśmy i w jaki sposób to się odbywało. Także ja pamiętam właśnie tę sytuację z dodatkową kontrolą osób pochodzenia arabskiego. Te zamachy terrorystyczne z 11 września wpłynęły na codzienne życie także mieszkańców innych krajów niż Stany Zjednoczone. Mam na myśli nas, Polaków. Część z tych skutków odczuwamy zresztą do dziś, choć być może nawet o tym nie wiemy albo nie pamiętamy. Posłuchajmy o szczegółach. Michał Strzałkowski. Zamachy z 11 września 2001 roku były dla wielu mieszkańców Polski szokiem. Dotąd ataki terrorystyczne na dużą skalę kojarzyły się powszechnie raczej z Bliskim Wschodem, Azją Środkową i Południową czy Afryką Północną. Tymczasem u progu XXI wieku obawa przed nimi stała się dla wielu z nas codziennością. Informujemy, że na każdej stacji znajduje się żółty telefon alarmowy, a w wagonie przycisk alarmowy. Dla wspólnego bezpieczeństwa zawiadom o nietypowej sytuacji. Al-Kaida w dużej mierze zmieniła bowiem sposób, w jaki działały dotąd organizacje terrorystyczne. Po pierwsze, teatrem swoich działań chciała objąć jak największą część świata. a po drugie, choć jej kierownictwo przebywało ukryte gdzieś na afgańskiej czy pakistańskiej prowincji, planując duże uderzenia, to terrorystyczne działania na mniejszą skalę mogły podjąć w imieniu Al-Kaidy setki radykalizujących się na świecie ludzi, tak zwanych samotnych wilków. Informacje o tym, jak się do tego przygotować, można było uzyskać przez internet. To wymusiło z jednej strony większe zaangażowanie służb bezpieczeństwa, także w Polsce. Coraz bardziej stawało się jasne, że ewentualne ataki terrorystyczne trzeba przewidywać, a ich potencjalnych sprawców wyławiać jeszcze na etapie radykalizacji. Przez ostatnie 20 lat nauczyliśmy się też jako społeczeństwo ostrożności i zgodziliśmy się na to, że wiele procedur bezpieczeństwa stało się dłuższych i żmudniejszych. Po tym jak w grudniu 2001 roku pochodzący z Wielkiej Brytanii terrorysta Al-Kaidy usiłował odpalić na pokładzie samolotu ładunek wybuchowy ukryty w podeszwie, musimy ściągać do kontroli na lotniskach buty. Z kolei po tym, jak w 2006 roku udowodniono zamach, który miał polegać na zdetonowaniu w samolotach bomb wykonanych już podczas lotu z wymieszania płynnych składników, nie wolno nam wnosić na pokład butelek o pojemności większej niż 100 ml. Po zamachach z 11 września Stany Zjednoczone najechały Afganistan, aby rozprawić się z Al-Kaidą. W późniejszych misjach stabilizacyjnych w tym kraju brali udział także polscy żołnierze. Z jednej strony doprowadziło to do unowocześnienia polskiej armii, a z drugiej przyniosło straty w postaci śmierci 43 żołnierzy i jednego cywilnego sanitariusza. Gdy pod koniec czerwca bieżącego roku ostatnie Polacy wracali z Afganistanu, a przez 19 lat naszej obecności wojskowej w tym kraju służyło ich tam ponad 30 tysięcy, minister obrony Mariusz Błaszczak mówił, że było to największe wyzwanie dla polskich sił zbrojnych po II wojnie światowej. Wypełniliście misję, udowodniliście, że żołnierze Wojska Polskiego są gotowi wspierać naszych sojuszników, kiedy jest taka potrzeba. Polscy żołnierze, choć już nie w takiej liczbie jak dekadę temu, służyli w ramach misji NATO w Afganistanie do samego jej końca. Byli też bardzo chwaleni przez Afgańczyków, którym pomagali odbudowywać normalne życie. Z drugiej strony pojawiło się choćby ze strony amerykańskich mediów czy organizacji broniących praw człowieka wiele oskarżeń o to, że Polska udostępniła amerykańskiej agencji wywiadowczej CIA miejsce na Mazurach, gdzie w latach 2003-2005 przetrzymywani mieli być i przesłuchiwani, schwytani w Afganistanie terroryści. Choć ani ówczesne, ani późniejsze polskie władze nigdy tego oficjalnie nie potwierdziły, to oskarżenia te podtrzymano w raportach Rady Europy czy Parlamentu Europejskiego. W 2014 roku również Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że dowody na istnienie w Polsce przez 2 lata tajnego więzienia CIA są wystarczające. Pani doktor Beata Górka-Winter z Centrum Europejskiego, w dalszym ciągu z nami z Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Pani doktor, no i tu dochodzimy do tego naszego wątku polskiego. Co zamach z 11 września oznaczały, jakie zmiany oznaczały dla nas Polaków? Może w takim życiu codziennym te zmiany nie miały większego znaczenia, natomiast jeśli chodzi o taki wymiar bezpieczeństwa, to miały zdecydowanie konsekwencje negatywne. Prawdopodobnie największą konsekwencją interwencji Stanów Zjednoczonych, także NATO w Afganistanie i generalnie angażowania się sił państw zachodnich na Bliskim Wschodzie, na tym szerszym Bliskim Wschodzie, było to, że uwaga sojuszu właściwie po zamachach na World Trade Center zupełnie została zwrócona w 100% cały wysiłek wywiadowczy, militarny, finansowy, zbrojeniowy, bo przecież interwencje tak zwane out of area to są zupełnie inne operacje wojskowe niż operacje konwencjonalne tutaj już na terytoriach państw NATO. Więc wszystkie te czynniki były zwrócone na teren Bliskiego Wschodu. Miało to skutki takie, że zupełnie nie zajęto się jednak głównym wyzwaniem, które dla NATO było wtedy i pozostaje do dzisiaj, czyli Rosją, także w pewnym sensie Chinami. I teraz ja stawiam taką tezę, że gdyby nie ta potężna uwaga, jaką poświęcono Afganistanowi, Irakowi, potem też Libii, bo mieliśmy przecież tutaj szereg konsekwencji na całym Bliskim Wschodzie, to Rosja może nie zajęłaby tak łatwo Krymu, może wcześniej nie doszłoby do wojny z Gruzją i może dalibyśmy radę tym zjawiskom, tym przeciwdziałać. Zwłaszcza, że po 2001 roku, przypomnę, Rosja kreowała się na sojusznika Zachodu, proponowała współpracę właśnie w zwalczaniu terroryzmu, motywując to tym, że sama również walczy z tym zjawiskiem. przypadku operacji w Afganistanie mieliśmy przecież tak zwany korytarz północny, przez które też dokonywano transportu do Afganistanu wojsk i sprzętu. Także w tym klimacie nikt absolutnie nie chciał słyszeć w NATO o tym, że powinno ono zająć się, czy przynajmniej poświęcić tą samą uwagę zagrożeniom konwencjonalnym. W strategiach bezpieczeństwa wielu państw, większości państw pojawiały się nawet takie stwierdzenia, że w chwili obecnej wojna konwencjonalna na terenie Europy już nam nie grozi, a najważniejszym zagrożeniem jest terroryzm, co oczywiście miało szereg konsekwencji. I tak jak powiedziałam, w takim fokusowaniu tego wysiłku wojskowego na zupełnie innym typie operacji niż de facto NATO przez cały okres zimnej wojny prowadziło. Także, także zresztą konsekwencje te dotknęły i polskiej armii i tego, że wysyłaliśmy żołnierzy właśnie w miejsca bardzo odległe od naszego terytorium. A w Gruzji miało to nawet konsekwencje bardzo takie bezpośrednie, dlatego iż wielu ekspertów uważa, że gdyby trzon gruzińskich wojsk nie został dezlokowany do Afganistanu, tych najlepszych wojsk, to może Rosji nie udałoby się tak łatwo przeprowadzić tej ofensywy w sierpniu 2008 roku i z konsekwencjami tej ofensywy mierzymy się zresztą do dzisiaj. Rosja nadal prowadzi tak zwaną borderyzację, czyli po cichu kradnie Gruzinom terytorium. No tak, ale to już jest temat na zupełnie inną audycję. Konsekwencje bardzo, bardzo dalekosiężne i dopiero w 2010 roku, czyli 9 lat później, udało się Polsce w nowej strategii Sojuszu Północnoatlantyckiego zawrzeć takie mocne stwierdzenia, że tutaj obrona konwencjonalna pozostaje jednym z najważniejszych zadań NATO. I myśmy naprawdę... Pani doktor, przepraszam, musimy postawić kropkę. Musimy postawić kropkę w tym miejscu. Jednym zdaniem, proszę taką krótką puentę do tego, czy my odrobiliśmy lekcję, którą powinniśmy wyciągnąć z 11 września przez te 20 lat. Czy udało nam się tę lekcję odrobić? Jeżeli chodzi o Polskę, to na pewno tak. Dzisiaj, o ile jeszcze w 2001 roku i później wśród ekspertów dominowały głosy, że terroryzm jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa, o tyle dzisiaj mamy świadomość, że to, co dzieje się w naszym sąsiedztwie, powinno być naszym takim głównym punktem zainteresowania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję. Beata Górka-Winter, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, była naszym gościem. A my jeszcze spójrzmy na to, bo to padło już parę razy w tej audycji. Każdy z nas pamięta chyba, co robił tego dnia o tej godzinie. Posłuchajmy. Chyba wracaliśmy z jakiegoś wyjazdu krótkiego i sąsiad powiedział, że nad Nowym Jorkiem samoloty latają. No to pytamy, jak latają? Okazało się właśnie, że trafiają po prostu w budynki wieży, a potem jak się oglądało, to zgroza. Zgroza, no jedna wielka zgroza, tragedia dla ludzi olbrzymia, atak terroryzmu, to po prostu nie mieści się w głowie, że tak można. Pamięta się ten dzień. Pamiętam moment, kiedy włączyłam telewizor, zobaczyłam obraz z Nowego Jorku, miałam wrażenie, że to jest film, a potem okazało się, że to są wiadomości. I na wszystkich kanałach ta sama informacja była, także zdecydowanie się pamięta. To jest taki jeden z takich momentów, które po prostu po latach wie się, co się robiło tego dnia, tej porze, gdziekolwiek się było. To jest taki faktycznie taki moment, jakby się po prostu świat na chwilę zatrzymał. Pamiętam przede wszystkim, na obrazu siedziałem faktycznie i oglądałem. To coś jak kiedyś się patrzyło na filmy, nie wiem, z lądowania na Księżycu, że wszyscy siedzą i patrzą w telewizor. Tak patrzyłem na to, no cóż, tutaj to nie było przyjemne. Byłam wtedy, pamiętam, nad morzem na urlopie spóźnionym. No, ogromne wrażenie. Wszyscy byliśmy zszokowani całą tą sytuacją. Zastanawialiśmy się, czy to nie jest początek jakichś większych po prostu wydarzeń wojennych, bo bardzo źle to wyglądało. Trudno było później dojść do siebie po tym całym wydarzeniu. 11 września. Ameryka i świat 20 lat później. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tej audycji, w specjalnym wydaniu audycji World Trade Center. 11 września, 20 lat później. Michał Jakubik, Kuba Witkowski, Witold Lazar. Dziękujemy. Do usłyszenia.